إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. مو ملني نيجي اندون اك بروم تيري بي فام دون وني خيتي مبوغال ييغا خامتيني ني موم موي غالانكور نيغا خامني دانيو توپ ادونا كيب jël aduna jox ko place bo xamanteni ni place bu ëpp la, manam ñu daldi ci xababal la nga xamni suñu borom jalla wa ala mu moko momon ci xol yi. Lolé lepp ñu jël ko wekk ko jaglel ko aduna mbugal ma nga xamni mo ngi leen di xaar al-akhirah, waye kadhalika mbugal mi ñu nekké fi ci aduna ma ngok ci ay xéeti jafé jafé ay xéeti tolof tolof ma ngok mu limon ca bokku na ca gis go xamanteni ni ko ke nga xamni dafa top aduna deugmal aduna gis gi muy gis ni mom ba legi amut manam ñaka sur gu muy ñaka sur ci aduna ñaka doyal gu muy ñaka doyal ci aduna mangok borom téré bi nak mune lolé du takaliko ak mom dé ndax lan bëgg gi mbëgg aduna ak ëppal bam ci ëppal mangok mune walawla sakratu ushaqi ad-dunya bihubbiha lastaghathu min hadha al-'adhab ala anna aktharahum la yazalu yashku aw yasrukhu minhu mune mbugal gogu nak nga xamni mi ngi ci kawam mbugal la go xamni mang koy lal de waye nak yeg yegam mo dess mune bu nekku won mandite gi nga xamanteni ni xolam ba daf ka mandi ci ciofel gi mu am aduna gi mu am ci aduna ak bëgg bi mu bëgg aduna mune kon dana ut kuko dana ut kuko dimbali ci mbugal gogu manam dana sakku wallu ñu dimbali ko ci mbugal gogu melni ki nga xamni kërëm da doon lak xam nga lolou dafa visible ñepp koy gis tak tak yi di jog saxar si di jog bagage si di lak nu muy def day wote wallu way wallo way wallo ma ngok waye imagineel ki nga xamanteni ni nak mom xolam moy lak koku fan la meuna dem wuti wallu hmm imagineel ki nga xamanteni ni nak mom spirituellement ruham moy de ruham moy souffrir koku ban hôpital moko meuna faj xana hôpital bala la meuna faj mu meuna déterminer sa ruh fum nek ak num mel mais lo xamul fum nek lo xamul num mel nokoy meuna faje imagineel ki nga xamni nak souffrance am souffrance souffrance ruh la c'est son âme qui souffre c'est son âme qui se brûle c'est son âme qui se consume koku ban hôpital lañ koy faje amul hôpital buy faj am xétu mbugal mu mel ni la borom téré bi di wax mune nak mandite gi nga xamni nit ki nak mom la am ci bëgg bu ëpp ak ciofel bu ëpp bi mu am ci aduna loolu moko téré yek mbugal gi mune waye mbugal gaangi and ak mom mbugal gaangi takko ak mom gis nga mune té ñu bari ci ñom sax duñu dañ di tawat ak jambat gis nga bu ko défé nga naan mais ki ak limu am yépp mais malgré loolu mi ngi jambat malgré loolu nangam nangam nangam loolu moy aduna gis nga lolou moy aduna motax aduna dafa nek lo xamni des ci wara deme ak modération mangok comme niko alquran jangale ci bereb yu bari mangok waye bokku na ci suratu qasas mangok sunu borom jalla wa ala di wax ci aya jurom ben fuk mune wama utitum min shay'in famata'ul hayati ad-dunya wa zinatuha وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون mune amul luñ len joxe luddul ne lolu xam nga lan la mataul hayatid dunya magok jumtu wayu aduna gi la ak tartaram kep nak gis nga ko mune nak wama indallahi khairun wa abqa la nek fa yalla mo gën te loloy dess afala taqilun xana du ngeen xellu kon il faut un équilibre il faut nit ki équilibrer mbir yi nga xamni aduna du ko dominer au contraire mom mo wara dominer aduna mom mo wara domter aduna gis nga du aduna mo koy imposer heureu ligeyam heureu nopalom ni mu wara dundé ni mu wara jamo yalla dedet mais mom moy imposer aduna ni la fi doxé ni la fi dundé ni la yengo ni la jamo sama borom kon lolou jara baye xel la sunu borom mune afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa laqihi kama matta'nahu mata'al hayati ad-dunya thumma huwa yawm al-qiyamati min al-muhdarin mo ndax ki nga xamni dañ ko dig wo xamni dig wu rafet la dig wu neex wu bax gis nga te dig wo kat ëlëk dana ca jot nga xamni mom ma ngay faggu lolu dig gogu mo ngoy wott diko bayyi xel bu bax di ci liggey pour atteindre dig gogu nga xamni sunu borom moko ko dig mune ndax koku nuro nak ki nga xamni dañ ko xewele fi ci aduna mo am kep xewelu aduna rek nak waw te xam ngeen ni mata'ul hayati ad-dunya mom mata'ul ghurur la ay bagage yu naxé la mom ci lolou kep la yam mune ndax koku yawmal qiyamati buñ téwé ñom ñaar ndax ñaan ñi dinañ nuro te kele kat dañ téw gis nga ki nga xamanteni mom des ko xewele won kep ci xewelu yawmal qiyam nak ñu daldi tek ci kawam nak hisab bu metti metti hisab bu dis ci xewal yoyé sar bo ko continuer ba ag ci fa nga xamanteni ni mom moy aya jurom ben fuk ak jurom ben sunu borom nak di fa netali histoire ngir nak mu melni sax histoire bobu day ñew di tekantal ñaari aya yi muy aya 60 ak aya 61 muy iswaru qarun sunu borom ne inna qaruna kana min qawmi musa fabagha alayhim wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati id qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu alfarihin wa abtaghi fi ma ataaka allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fi al-ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin sunu borom presenté Qarun mune Qarun de dafa bokon ci nitu Musa manam ci banu Israël sunu borom ne waye nak dama ko joxone alal alal ju bari sax alal ju bare bari alal jo xamanteni ni magasin wam ye seni tiabi ay borom dole ñoko yor ndax bari way ak disay ciabi da bari wol lol dis lol ay borom dole yu bare bare bari bari ñoy jappo la nga xamanteni moy ciabi kon setal lolou mune nak aw nitam laye won ko bir ne ko señ bi aduna gi la sunu borom jox bu ci tok rek di contane di bege aduna jël sa xol bi def ko manam muy yeg yegam leppam yam rek ci aduna kep mu melni dal aduna mom moy balance bi ci aduna lañuy natte ci aduna ngay natte yow Qarun du nonu yalla bëggul ñu mel nonu gis nga ñu ne ko la nga wara def moy ci li la yalla jox faggu ci kërup al-akhirah taful tebul fatte nak sa cër fi ci aduna nekete sunu borom bu la joxe nekete sunu borom bu la joxe jox jox bobu amna objectif ngir nga liggey ci sa al-akhirah gis nga ko sunu borom daf lay jox alal ngir nga tabax ci sa al-akhirah sunu borom daf lay jox dole ngir nga tabax ci sa al-akhirah sunu borom daf lay jox xam xam ngir nga tabax ci sa al-akhirah bo sagane ba lolou recc la yow momu sunu borom joxon alal yow momu sunu borom joxon dole yow momu sunu borom joxon xam xam di ngeen bok ci ñi safara di ñeuk laal ñi safara di ñeuk mos kérok yowmal qiyamati yalla ñu ci yalla musal kon nga gis jox jox sunu borom ngir lan la ah ngir nga faggu al-akhirah liggey gis nga la nga liggey al-akhirah mom nga am xam nga gaay def développement personnel bo démé masalan comme ci melni Robert Kiyosaki daf lay wax principe bu actif ak inactif ci walu business mune la say actif xam nga moy lan du xaliss bi nga yor mu teud bank dedet du xaliss bi ngay jël pour dépenser ko ci lo xamni dula juralatal dara dedet mune actif moy xaliss bi nga xamni dang ko jël investir ko xaliss bobu di liggéey di jur lolu moy actif xaliss bobu mo actif mais xaliss bi nga xamanteni dang ko jël dépenser ko jënd ci yéré yoy ay inactif la gis nga wa lolu gis nga boko bayé xel lolu xam nga moy lan moy li nga dépenser fa yalla comme niko gaay yi waxe qarun wa butaghi fi ma ataaka allahud daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya muy équilibre fagul ci lela borom bi jox keuruk al-akhirah tabul fatte sa aduna mu jital keuruk al-akhirah kon gis nga li nga def ci yoonu yalla li nga def ci jami yalla yi li nga def ci diine yalla yi lolou moy sa actif li nga def ci diine yalla lolou moy sa actif keruk yawmal qiyamati li nga def ci diine sunu borom tabaaraku wa ta'ala lolou moy say actif keruk yawmal qiyamati lolé ngay dajal mu nek fay nga ci contane dol waye li nga xamni dang ko bayyi fi manam investissement bo xamanteni investissement aduna kep la def defuk aduna kep la amut ak yol yol ak al-akhirah lolou mom ay inactif la liñ fi bayyi nak bi ngay dem lolou alalu jambour la momoko lutax momoko moy dañ koy mirage soko momon yow ke duko mirage ben nit lañ ko nan lañ koy jaglel mais dañ koy mirage kon momoko alalu mirage la alalu ñi nek ci ginaaw la gis nga kon yow lo am boy de lo am keur yi auto yi magasin yi do ci yobbu dara de té dé jotna mënoto défal yalla mënoto défi sabilillah gis nga noy def lu jara bayyi xel la kon fexel am ay actif yu jëm yowmal qiyamati ngok fexel am ay actif yu jëm yowmal qiyamati ñaata nit ño ray seen bop kër faté yowmal qiyamati taxaw ci aduna tabax ay kër dé bayyi ko fi dëkk ci tuuti dé bayyi ko fi allahu akbar fan yi may netali waji yo xamni da jënd kërëm ci digg kër ga la taxaw di wax téléphone di wax ba daanu locataire yak dekkando ya ñoo daw ñoo jël ko yobbu hôpital mu faatu allahu akbar suñ ko déwon ci kër gi ngay déwé nax kër gi dina ko jënd légolé ngeen gis ay maison abandonnée amna fi ay maison abandonnée ñukoy wax maison hantée kër yo xamanteni kenn du ci dëkk wala des voitures abandonnées xam nga lutax kër ga nit da ka jënd dëkk ca dé kenn jënd ko dëkk ca dé kenn dootu ñëmé dëkk gis nga amna légolé nga fekk ci biir koñ yi gis nga ma ngok kon yaangi tabax ay tabax mais ndax tabaxal nga sa bop al-akhirah sa al-akhirah ndax yaang koy tabax ay fondement di yëkëti di birik di kër kër yu aka metti té tabaxa metti nak ay tabaxa metti bo féké fi borom kër yi ak maçon yi wallahul musta'an tabaxa metti mais ndax yaangi tabax sa al-akhirah lo tabaxal al-akhirah sa bir ba mel lo fa tabax tay sama xal lay dem ci ndaysan benn goor dañoo indi new di ko rob goor gu nité yalla nako borom bi tabaaraku wa ta'ala yokal ay yol yu bare bare ñu indi new bi ndaysan gas katu bamel ba nek ci di gas rek ndaysan di gas nañ bi tang muy gas di gas di gas c'est pas pare yu duggal new bi ñi di génné deureum amna ño xamni iñane naño jox gas katu bamel bi deureum parce que dañ nan ki da bëgg lu yomb amna xam iñane nañ ko jox deureum ndaysan goor gi woko ne ko señ bi am nga kër mané ko dedet goor gi nako yow rek ya wara am kër ndax yow yaay gassal yow yaay tabaxal nit ñi kër muy bamel gis nga da di koy jappalé ci kër xam nga goor gi mi ngi liggéey ci ay actifam yowmal qiyamati ba pare nit ku nité ngi ni xolal xalaatinam ki di gas bammel ki rek ka yeewo won am keur nak ndax tay kuñu denc tay ha mo gas te pourtant ñoñu amuñu salaire amuñu dara day san gaay yi ñew foratu légui la ni rek ñu commencé am ay aide municipale ay aide municipale lolou salaire day aide municipale gis nga ay aide municipale budul lolou gi kay juroom kay ñetti dem ñu dajalé da di koy jox Allahu musta'an gis nga société société humaine société yo xamni ay nit ño ca nek gis nga bo bëggé xam ndax société bi nit ña fa nek nité nañ bayil xel rôle yi nga xamni moy rôle social yi yi fa nek té ay gor diko taxawé société bi nan lañ mel ak ñooñu jëlal ma sa nan tay lu melni jàngalé xam xam jëlal lu melni xaj jëlal lu melni armée jëlal lu melni sapeur pompier gis nga yoy dañoo bokku ci xéetu liggéey yi nga xamanteni ni ay liggéey yu noble la parce que ay liggéey la yo xam dañoo am leur impact social mu nek nak lu visible gis nga sen impact social dafa fixe dafa visible ñooñu kenn waru len sagane kenn waru len sagane motax nga gis ndaysan société bu buñu len sagane rek ni muy metté parce que da ngay tok di xaar médecin bi 50 malade tok xaar médecin bi wara joggé di waawone peul wala mu wara joggé ci banlieue bi gis nga duggu ci tata yi di yegg di wacc ko kañ lay exsi bu exsi ñaata malade la wara mëna consulter gis nga kon koku situation socialam dañ ko ko warona dimbalé manam mbir mi warona ag ci warona ag ci société bi warona ag ci fo xamanteni ni yenn xéetu fonction yi nga xamni dañoo am caractère social ku ci taxaw rek nek ci ba réussir ci ñu la am kër gi ni choonoy lu yaas téggé ko la am auto ngi ni choonoy transport téggé ko la ngir sa liggéey nga mën ko joxé jox ko akam parce que ñu bari ñi ngi kaas naan médecin yi dañuy dem ci ki privé yi wala enseignant yi légui dañuy dem ci privé yi bu fekké 80000 nga am salaire ha appartement légui ñaata la appartement bu la gëna tuti 100000 la kon do dem ci privé xarmat loy jox sa njabot ko gis nga légui société bi dem na ba ci amna ci yo xamanteni ni liggéey yu caractère social yo xamanteni kèn jappé wu ko liggéey ñoñu kèn du len fay dañ len di mosal nan len ay aide municipale xolal gaskatu bammel bi nga xamanteni ni tay borom alal bi moko gasal bammel wala det député bi moko gasal bammel ministre bi moko gasal bammel ñi ñep mo len gasal bammel xolé sang ko to neew bi xolé yeneen ak yeneen ah wa xolé imam bi nak xolé jangale katu alquran bi nga xam ni tay boy gane ci aduna mom lañuy wo kay ñaan boy genn aduna mom lañuy wo kay ñaan cey Allahu akbar ñoñu lañu gëna jatte ñi gëna doye di ci société bi gis nga ko motax mané la société bu nité xol ko ci activité yi nga xamné ay activité sociaux la su fekké jox nañ ñoñu orma jox leen respect jox leen seen gëdd jox leen seen waccu way nga xamni société bi société bu nité la motax gis nga bo démé ci dëkk ñi nga xamanté ñoy occidentaux yi ci caractère bi lay gëna won ñom niñu suxat niñu doyé dé ci ñaka fonk doomu adama xam nga moy lan moy bo dé ñu lak la parce que añu amuñu ta nek fi nan dañ lay gassal bamél dila topatol ay bamél ak yu démé nonu dañ lay lak jëri la ci ngeraw li wala def la ci boutel nga tek ko sa nek jox say bokku ñu tek seen nek aha kon gis nga qaruna ngi nonu ñu ne ko te nga rafetal ni yalla rafetalé jëm ci yow rafetalal miskin bi rafetal jëm ci mom ki xamul rafetalal jëm ci mom ki neew doole rafetalal jëm ci mom yalla jox na la doole yalla jox na la xam xam yalla jox na la am am rafetalal nga jëm ci jaam yalla yi ahsin kama ahsanallahu ilayk mi ngeen yaakar su fekkon tane tay ñun ñi nga xamanteni ñuy population yi sans que ñuy xaar état wala leneen tay bu fekkon ñun tay ku ci nekk bu jëlé répertoire am sa répertoire téléphone sa répertoire WhatsApp ak yoy yep répertoire bi nek sa téléphone chaque jour bala ngay teud nga né ah man dé bala may teud dina fexé dalal sama xel ciné ñi nek sama répertoire yep rër nañ té suba am nañ luñu ndéké kuma ci xamné amul loolu ma fexé xol nan la lay dimbalé bu ku nek doon taxawento ak nonu sama rom té nak dimbali go xamné ci sutura la comme la doon xew Casamance comme la doon xew Casamance dama amone sama ben maîtresse dama amone sama ben maîtresse daf ñu doon netali parce que dafa nekkon Casamance mu ne fofu des fois période de soudure bu amé jafeng ci saxami bu amé dafa am bérëb bo xamanteni ni kuy dimbali rek da ngay yëkëti la ngay yobbu tek ko fa ku aajo wotam amna waxtu wo xamanteni ni da ngay dem yott ndank la nga aajo wo nga jël ko yobbu ki dimbali xamul ki la dimbali ki ñu dimbali xamul ko dimbali lolo xewon ci sud du Sénégal ana valeur yoyu ana doxalin yoyu ahsin kama ahsana Allah ilayk mune rafetalal kom ni yalla rafetal ci yow wala tabghi al fasada fi al ard inna Allah la yuhibbu al mufsidin te bul jogte yaq ci kaw suuf ndax yalla bugul ñi yaq muneko bul jogte yaq ci kaw suuf bul dox ci kaw suuf di yaq yalla bugul ñu yaq bul yaq diine yi bul yaq diine yi nit ñi ndax bo yaqé seen diine yaq seen al-akhirah bul yaq jikko yi nit ñi bul yaq seen valeur ndax bo yaqé seen jikko yaq seen valeur yaq seen aduna gis nga ko yoyu jara baye xel la dañuy tek fi sunu baram ñaan borom bi tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq may ñu fanan ak jam ba suba ak jam inshallah ñu dal di égalé li nga xamanteni ni mo aju ci njangal yu reuy yoy nga xamni mu nga ci suratu qasas rawatina ci qissa bi nga xamni moy qissa qarun assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.